Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ. Jest sobota, 13 lipca. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Teraz sprawdzane są okolice Grodziska i węzła Konotopa na wysokości A2. Nie ustają poszukiwania 5-letniego Dawida. Zero podatku dla młodych przyjął Senat. Ustawa trafi w najbliższych dniach do prezydenta. Polską premierą filmu Znajdę Cię w Łodzi rozpoczął się Międzynarodowy Festiwal Transatlantyk. Policjanci, żołnierze i strażacy nadal szukają 5-letniego Dawida Żukowskiego z Grodziska Mazowieckiego. W nocy sprawdzane są okolice Grodziska i węzła Konotopa przy A2. Poszukiwania rozpoczęły się o północy w środę, gdy zaginięcie chłopca i jego ojca zgłosiła rodzina. Mężczyzna tego dnia wieczorem najprawdopodobniej odebrał sobie życie, rzucając się pod pociąg. Na pomoc w poszukiwaniach Dawida przyjechały policjantki z Drezna, które mają specjalnie wyszkolone psy. Policja korzysta też z dronów i śmigłowców. W Duchnicach, w pobliżu bramki ewakuacyjnej z autostrady, pies poczuł zapach ojca dziecka, ale nie podjął tropu. Policja apeluje o kontakt do wszystkich, którzy na trasie między Grodziskiem a warszawskim lotniskiem Okęcie, szczególnie w środę od 17 do 21, widzieli chłopca, jego ojca lub szarą Skodę Fabia, którą mężczyzna jeździł. Można się zgłosić do najbliższej jednostki policji lub pod numery alarmowe 112 i 997. Nie żyje Maciej Jankowski, były przewodniczący regionu Mazowsze NSZZ Solidarność, poseł na Sejm trzeciej kadencji. Maciej Jankowski wstąpił do Solidarności w 80 roku. Po wprowadzeniu stanu wojennego był internowany. W latach 97-2001 był posłem z listy akcji wyborczej Solidarność. W 2002 roku wycofał się z działalności politycznej. Miał 72 lata. Pogrzeb Macieja Jankowskiego odbędzie się we wtorek na cmentarzu wojskowym na Powązkach w Warszawie. Ustawę o zerowej stawce podatku dla osób do 26 roku życia przyjął bez poprawek Senat. Wicemarszałek Marek Pęk z Prawa i Sprawiedliwości mówi, że te przepisy są dowodem na to, iż PiS dotrzymuje obietnic. Wychodzimy z inicjatywą w stronę ludzi młodych, tych, którzy zaczynają swoje życie zawodowe, ewentualnie mają jakieś ambicje gospodarcze. No i to jest ukłon w ich stronę, trzeba ich wspierać. Myślę, że to jest też taka ustawa, która w swoim zamyśle, w dalszej perspektywie ma powstrzymać wypływ młodych ludzi z kraju, stworzyć tutaj przyjazne warunki gospodarcze. Opozycja wnioskowała o wprowadzenie poprawek. Zdaniem senatora Platformy Obywatelskiej Tomasza Grodzkiego proponowane przepisy są niesprawiedliwe. Wymyślenie tej granicy 26 lat jest trochę arbitralne, bo studia się kończy wcześniej, praca się zaczyna wcześniej i raptem po okresie, że tak powiem, krótkiego wow, ludzie wpadną w młyny normalnego PIT-u, co może być pewną terapią szokową. Ustawa trafi teraz do prezydenta, a Senat przyjął też bez poprawek prezydencką nowelizację ustawy o pomocy dla kredytobiorców w trudnej sytuacji oraz poprawki do specustawy o Muzeum Westerplatte i wojny 1939. Witalego Markiwa z Ukraińskiej Gwardii Narodowej skazał włoski sąd na 24 lata więzienia za świadome spowodowanie śmierci włoskiego dziennikarza Andiego Rokellego i jego tłumacza Andrieja Mironowa podczas walk w Donbasie. 29-letni obecnie Markiw został skazany za celowe skierowanie ognia moździerzowego przez telefon w miejsce, gdzie znajdowali się pracujący nad reportażem wojennym Andy Rokelli i jego tłumacz. W incydencie sprzed 5 lat ranny został również fotoreporter William Roglan. To głównie dzięki jego zeznaniom doszło do wyroku skazującego. Markiw, którego matka mieszka w Pawii, posiada obywatelstwo włoskie i ukraińskie. Wyjechał z Włoch, by walczyć w szeregach ukraińskiej Armii Narodowej. Aresztowany został 2 lata temu, gdy wracał do Italii. Obrona twierdziła, że Rokelli i Mironow byli przypadkowymi ofiarami wojny domowej w Donbasie. Obecny na sali sądowej ambasador Ukrainy we Włoszech nazwał wyrok absurdalnym. Rokelli pracował dla włoskiej agencji Cezura. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Polską premierą filmu Znajdę Cię rozpoczął się w Łodzi Międzynarodowy Festiwal Filmowy Transatlantyk. Do piątku zaplanowano ponad 200 seansów, spotkania z gośćmi i wydarzenia muzyczne. Znajdę Cię to opowieść o miłości, która rozpoczyna się w 31 roku w Łodzi. Film był kręcony m.in. na ulicach Roosevelta i 1 Maja. Reżyserką jest Marta Kulicz. Łódź jest centrum tego filmu. Tutaj wszystko się zaczyna. To film o ludziach z Łodzi, o tych, którzy spędzili tu bardzo dużo czasu. Łódź to prawdziwy rozkwit wtedy. Wiara w edukację, progres. I ci ludzie, którzy spotykają się w szkole, wierzą, że całe życie jest przed nimi. Obok amerykańskich i brytyjskich aktorów w filmie zobaczymy Małgorzatę Kołżuchowską i Weronikę Rosati. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy może padać i zagrzmieć, na północy i zachodzie mgła, na termometrach od 12 do 15 stopni. Sobota pochmurna, ale z przejaśnieniami. Możliwe przelotne opady, a miejscami na południu i zachodzie burze, także z gradem. Na termometrach w Suwałkach i Jeleniej Górze 19 stopni, w Białymstoku i Kielcach 21, w Toruniu i Poznaniu 23, w Szczecinie i Zielonej Górze 24. Trójka. Program trzeci. Pop, pop, pop, pop, pop. Polski beat. Nam nagle urwało to nagranie, które otworzyło na dzisiejsze wydanie audycji Polski Beat. Grażyna Oczkowska, Marta Malinowska. Chirek Wrana, dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. To jest warszawska grupa, która od czasu do czasu pojawia się w naszych audycjach, The Saturday Tea, łącząca troszkę indie rocka, psychodelię, gdzieś tam takie soulowe nawet rzeczy. Bardzo ciekawy zespół, który jak na razie nie jest na liście przebojów żadnej, ale może wszystko kiedyś tam trafi. Wszystko przed nimi. Dobrze, Marta, teraz co wybrałaś? Powrót też do płyty, która w polskim bicie już parę razy się pojawiła, czyli Beluga Stone. Projekt wydany nakładem You Know Me Records. Oczywiście ludzie związani z P-Unity. Bardzo lubię tę płytę, naprawdę. To jest takie beat tape'owe, trochę jazzujące granie. Zupełnie na luzie zrobione i to jest sztos. Ja się boję się trochę powiedzieć, że mnie się też podoba, bo Marta znowu powie, że kłamie, ale podoba mi się ta płyta. No dobrze, to zagrajmy. To ci wierzę akurat. Znowu nam się urwało, Marta. A jakoś tak dobraliśmy nagranie. No tak, jakieś tak urywające się. Dobrze, to czas już przedstawić gości, którzy pojawili się w naszym studiu. Rakim Focus, dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Nowa płyta Pocahontas, a to oznacza, że jak zwykle spotykamy się, co już stało się taką pewną świecką tradycją naszą. Bardzo dziękuję wam za to, że jesteście z nami, z trójką. W tym tygodniu wasza płyta płytą tygodnia, a nie na co dzień płyta rapowa jest w trójce z takim albumem. Także gratuluję, bo to oznacza, że płyta dobra została doceniona przez naszego muzycznego szefa. Bardzo się cieszyłem z tego powodu. Pozdrawiamy szefa. Dobrze. To teraz porozmawiajmy sobie o płycie, bo już kiedy w pierwszy raz posłuchałem sobie jeszcze nie w takiej wersji ładnej, przepięknie w ogóle wydana jest ta płyta, o tym za chwilę porozmawiamy, tylko w wersji zdigitalizowanej i usłyszałem tekst: nie robię rapu na łapu capu, na pół etatu, w ręce mam atu. No i to właściwie już później można było wyłączyć tę płytę, bo już wiadomo, co będzie na niej dalej. Czyli płyta, która nie powstała dla hajsu, tylko po to, żeby coś opowiedzieć, jakąś historię. I właśnie o to was chciałem zapytać. Co to jest za historia? Historii to tam, nie wiem, czy jest. Może to jest bardziej tak, że zawsze jak robimy płytę, to jakby wrzucamy w nią jakiś ostatni czas, który przeżyliśmy i nasze spostrzeżenia, więc myślę, że biorąc pod uwagę, że to jest kontynuacja naszej poprzedniej płyty muzycznie, to jest ten krótki okres jakby od poprzedniej płyty. Jaki to jest czas dla was? Bo rozmawialiśmy poza anteną, że ty, nie chodzi mi o te zawiasy czasowe, ale jaki to jest czas w waszym życiu? Bo ty mieszkasz w tej chwili w Warszawie, wyprowadziłeś się ze Śląska, podróżujemy dużo po świecie, wszyscy jak tutaj siedzimy we czwórkę przy tym stole. Jakie to są czasy dla was? Wydaje mi się, że jednak na tej płycie to trochę słychać, że mówimy trochę z perspektywy właśnie już tych dojrzałych facetów, którzy do końca i tak nie dojrzeli, bo dalej czują hip-hop, dalej jeżdżą, dalej są w świecie młodych słuchaczy i tak dalej. Ale pamiętam, że przed chyba poprzednią jeszcze płytą zaczęliśmy się zastanawiać, o czym my tak naprawdę mamy pisać, nie? Bo nasi rówieśnicy już biegają ze swoimi pociechami, wiesz, albo za swoimi pociechami. Ludzie, którzy stoją przed barierkami, są tak młodzi, że mogliby być naszymi dziećmi tak naprawdę. I o czym do nich rozmawiać, nie? No co mamy na siłę udawać, że impreza i wiesz, i super, i chodźmy się tam nachlać. I że jestem ulicznikiem, tak? Albo to, wiesz, no raczej nie. I w końcu doszliśmy do wniosku, że kurczę, to jest w końcu hip-hop i mówimy o tym, co siedzi w nas, co przeżywamy i dokładnie to staraliśmy się powiedzieć i na resecie, i teraz na renesansie. Myślę, że takim clue na pewno jest kawałek średniowieczny, w którym opowiadamy swoje dokładne dzisiejsze położenie i perspektywę, z której oglądamy obecnie świat. Zaraz do tego utworu jeszcze wrócimy, ale teraz posłuchajmy nagrania zatytułowanego Lepiej późno niż wcale, niż nigdy. Sorry, piszę, muszę pisać. Musi być cisza. Wtedy, żeby beatbook nie kołysać. Pytam jak przechycyć lisa. Lista zadań zwisa. Czysta zadań na krysztale rysa. Ja zakręcony jak helisa w głowie kumbaya. A wena się pojawia wtedy, kiedy praca trwa. Aloha spada w niby, ja muzyka i zeszyt. Wrócę jak będę ready. Hakuna Matata. Wciąż na walizkach w Warszawie i Katowicach. Wrocławiu i Szczercowie i z gór nad morze w drodze. A w samochodzie wiozę wilka i tygrysa. Jedną małą osę, potem trasy koncertowe. Człowieku, ja muszę pisać i muszę skończyć dzisiaj. Okładka i matryca i puszczamy to w obieg. I muszę to napisać, bo to moja polisa. Bo robię to, co kocham i kocham to, co robię. Lepiej późno niż nigdy, bo kiedy złam kod enigmy, uwolni potrzeby. Temat zastygły z tyłu głowy, siedzi gotów na tryb ofensywny, chociaż sam jak Kevin. Lepiej późno niż nigdy, bo kiedy złam kod enigmy, uwolni potrzeby. Temat zastygły z tyłu głowy, siedzi gotów na tryb ofensywny, chociaż sam jak Kevin. On się tam kłębi w głębi, już czas jakiś. Mógłby się zjeść i zwyciężyć, mówią znaki. Przynieść korzyści, zazębić jak treść w traki. Potrzeba iskry, pogrzebać licznik dni taki. Kiedy temat zastyga, zamiast mieć wygar. A ty gdyby wyobraź jak mama łyga, chcesz się wymigać. Niezbędna jest ofensywa, fatyga. Może piękno tam skrywa się jak perły w ostrygach. Wybacz, chyba gadam jak stary wyga. A bywa przy żniwach, sam z sobą przegrywam. Za pomocą przywarsnuję plan jak intryga. Ale nie zdobywam się na to, by zdobywać. Kiedy jednak chcę, spytam w ryzach. Krzyczy living la vida loca, oka salwy na viva. Ta uporczywa myśl dziś wygrywa survival. Lepiej późno niż nigdy, więc przywal. Lepiej późno niż nigdy, bo kiedy złam kod enigmy, uwolni potrzeby. Temat zastygły z tyłu głowy, siedzi gotów na tryb ofensywny, chociaż sam jak Kevin. Lepiej późno niż nigdy, bo kiedy złam kod enigmy, uwolni potrzeby. Temat zastygły z tyłu głowy, siedzi gotów na tryb ofensywny, chociaż sam jak Kevin. Pocahontas, Rahim Focus dzisiaj są naszymi gośćmi. To było nagranie z najnowszego albumu Renaissance, Lepiej późno niż nigdy. Pierwsze, bo za chwilę pojawi się ich dużo więcej. No i właśnie, utwór Średniowiecze, o którym rozmawialiśmy. Skąd w ogóle pomysł na taki tytuł? Bo to, co jest w tekście, to ja wiem tylko. Tak, zainspirowaliśmy się utworem 40-latek. Aha, 40-latek? Tak, i powiem ci, słyszałem sobie w radiu ten numer. I pamiętam, że jak go słuchałem kiedyś, jak ten film leciał wtedy w polskiej, czy tam w ogóle w telewizji, i słuchałem tego utworu, to zawsze był taki odległy dla mnie. Gdzie tam w ogóle 40 lat minęły? Tak się śmiałem trochę z tego kawałka. A ostatnio posłuchałem tego numeru, już z perspektywy tego, który ma te cztery dychy, i pomyślałem sobie, bardzo fajne uczucia we mnie wywołał ten utwór, dlatego że tam jest takie jakieś sformułowanie, że to niby pół życia minęło, a to jest dopiero pierwsze pół, czy coś takiego, że tak jakby taki bardzo napawający optymizmem. I zaraz zacząłem o tym rozmawiać z Focusem, mówię, kurczę, fajny ten numer w sumie był, i jakby te przesłanie tego, to przesłanie jakby sprzedałem. No i potem jakoś tak doszło do tego, że w sumie no też chcielibyśmy o tym powiedzieć, tylko nie chcieliśmy opowiedzieć tego na zasadzie właśnie stretyczałych raperów, którzy już szukają balkoników sobie. W ogóle ciężki był temat, bo trzeba to było jakoś złapać, żeby to nie... Z jednej strony to był temat wyzwanie, bo trzeba było powiedzieć na poważny temat, ważny zresztą równolatków naszych kolegów raperów z branży, też dotykający, więc trzeba to było tak złapać, żeby to brzmiało dobrze i jednocześnie samo się broniło. Jak przedstawialiśmy ten numer Góralowi, że chcielibyśmy jego właśnie wziąć do tego numeru, to kilka razy się tak podśmiewał z nas, czy... I podpytywał potem, jak to numer o starych dziadach, nie? Ale jak usłyszał kawałek, nasze dwie zwrotki, to powiedział, że się do niego nagrywa, mimo że dostał inne propozycje, bo czuliśmy, że chyba nie do końca ten temat właśnie czuje. Wiedzieliśmy, jak mu przedstawić w momencie jeszcze, jeżeli był w naszych głowach. Tak, tak. No ale jak wysłaliśmy mu prewkę, to powiedział, nie, zdecydowanie piszę do tego, bo podoba mi się ten numer, czuję to i chcę się wypowiedzieć. Zatem proszę bardzo. To jest jakąś dziwaczną trąbą i myślę, że głos mój musi oddzielić ode mnie i pójść gdzieś w świat beze mnie, jego właściciel. To mój półmetek, średniowiecze, tarcze i miecze. Co się odwlecze, się usiecze, się trzyma piecze. Inaczej na tapecie, w jednej, drugiej jest niż trzeciej. Człowieku, co ciągniecie w piecie wieku na tym świecie. Idę przez burze małe, duże sprawy w chmurze w necie. Nie śpię, nie muszę przecież, bo myślę o priorytecie. Zanim uduszę się poruszę, duszy muszę lecieć. A lubię sobie polecieć, kurwę, na grubym balecie. Nie żyję bal, przy piruecie trzymam się za kieszeń. Punkty odniesień w każdej sal, gdzie któraś fal poniesie. Lekarz mi mówi, że mnie boli pesel i dzieje się. Jak stal spojrzenie w dal, radzę sobie ze stresem. Nie jedno już przeszedłeś i jeszcze nie jedno zniesiesz. Problem przechciał, czekam na koniec śmierci w ciemnym lesie. Chłopcy zbierają foksa, a ja pnę się jak w ingresie. Mam niestety głowce, sezonowcy, owcy w show biznesie. Ej, po co robić zwykłe widły? Dzisiaj o mnie nigdy dźwigry. Dzień okazał się znowu niezwykły. Jestem w punkcie teraz, albo nigdy nie mam nigdy. Ej, po co robić zwykłe widły? Dzisiaj o mnie nigdy dźwigry. Dzień okazał się znowu niezwykły. Jestem w punkcie teraz, albo nigdy nie mam nigdy. Najzabawniejsza jest jednak myśl, że kiedy mnie już nie będzie, głos mój ukazowanym będzie za 3 grosze. Gdzieś na jarmarkach. Prawie na punkty jak pierniki, prawie na łusy jak cukierki. Doprawdy trudno się nie śmiać w tej dziwnej sytuacji. Zabawne pomysły mają ludzie. Od lat cechuje mnie fakt, że często chodzę pod prąd i czuję to w sobie jak zwycięstwo w drodze na front. Korzeń w kawałku podłogi, jednak to wciąż nie mój dom. To się ociera o nogi, choć drogi to nie mój klon. Kiedyś zasadzę drzewo lub dwa, rozwieszę hamak. Nie będzie końca śpiewom ubaw u weterana. Spokojna wieś, w niej wiesz, od rana prana. Niech sanach swój czasem wizje te mgliste jak Fata Morgana. Mówią mi fani i fanki, że osiągnąłem to ranking. A ja jak na cuda wianki, spoglądam na te puszlanki. Nadmucham kolejne bańki, rozbiję kolejne banki. Chodzi lepsza wersja mnie w szranki, to bardziej funky. Pęd cząsteczek, przeciek myśli bez ciasteczek. Mówię chilluj człowiecze, nie się zaplecze. Przecież tu upieczesz na swym ogniu każdą pieczeń. Ku uciesze przejdziesz przez średniowiecze. Ej, po co robić zgłe widły? Dzisiaj ominie gdzieś wigry. Dzień okazał się znowu niezwykły. Jestem w punkcie teraz albo nigdy nie ma nigdy. Ej, po co robić zgłe widły? Dzisiaj ominie gdzieś wigry. Dzień okazał się znowu niezwykły. Jestem w punkcie teraz albo nigdy nie ma nigdy. Czas pędzi, to znów się wlecze. Za to nie ręczę, temu nie przeczę. Od miecza ginie, kto macha mieczem. Wjazd średniowiecze, łamiemy pieczęć. Dokąd tak pędzę? Wszak nie ucieknę przed tym, co będzie. No przecież, co się odwlecze, to nie ucieczę. Ulga w udręce, czym się zatrułem, tym się uleczę. Wjazd przez zaplecze, pełne dupeczek. Szybkich małpeczek, w kiedzie woreczek. Parę szklaneczek, tyle wspinaczek. Bez zabezpieczeń, pieszych wycieczek. Przyjdzie deszcz wreszcie, lico usiecze. Tyle złorzeczeń, masę wyrzeczeń. Marnych pocieszeń, prawdy zaprzeczeń. Mocnych przyrzeczeń, wokoło zgliszcza. W dłoni kilka zawleczek. Te parę złamań i kilka wgnieceń. Nagłych oświeceń, krótkie pogony. Szybkie odsiecze, to dla mordeczek. Ze żarem z nimi w chuj śledzi beczek. Pora na przeczesz, rozgrywam zaległe mecze. Chuj w te kiepskie pajaców skecze. Dupa ich piecze, szukałem w świecie. W starej świątyni i w bibliotece. W tajnej aptece, nigdzie nie było recept. Tak odziad rzecze, tak odziad plecie. Tajnym narzeczem, by ci przeminąć losy człowiecze. Waliłem pece, drży kowadełko, pukam młoteczek. Trzymamy piecze, na jednym ogniu nie jedna piecze. Ej, po co robić zgłe widły? Dzisiaj ominie gdzieś wigry. Dzień okazał się znowu niezwykły. Jestem w punkcie teraz albo nigdy nie ma nigdy. Ej, po co robić zgłe widły? Dzisiaj ominie gdzieś wigry. Dzień okazał się znowu niezwykły. Jestem w punkcie teraz albo nigdy nie ma nigdy. Jak zwykle bardzo fajnie się z wami rozmawia i słucha waszych rzeczy, Rahim Focus. Ale teraz chciałbym, żebyśmy porozmawiali właściwie o naszym kumplu, czyli o Magierze, z którym zrobiliście tę płytę, bo to jest, mnie to się tak niezręcznie trochę mówi o Tomku, bo znamy się mnóstwo lat, ileś tam rzeczy wspólnie razem zrobiliśmy, przeszliśmy, a tymczasem on cały czas jest moim zdaniem w znakomitej formie. Jak działaliście? Czy najpierw były teksty, czy on dawał wam bity i rozwijaliście później te utwory? Najpierw tam rzucił bity, jeszcze na poprzednią płytę i rzucił nam ich bardzo dużo, chyba 160. Nie było w czym grzebać, zostaliśmy przytłoczeni tym wręcz, a no nie wszystkie się udało wykorzystać z tych 160 na poprzedniej płycie. Trochę zostało, trochę pomysłów też zostało i ta płyta była taką kontynuacją, a jednocześnie kiedy postanowiliśmy, że następną płytę, czyli tą, o której dzisiaj rozmawiamy, będziemy robić razem już, to też jakby bardziej nacelowaliśmy się na wspólny jakby mianownik. Jaki to mianownik? Kurczę, no i on i my słuchaliśmy oldschoolowego hip-hopu i na tym się wychowywaliśmy muzycznie, ale niekoniecznie tych samych zespołów, tak? On na przykład Smith & Wesson, my na przykład Jeru. I to są te takie drobne już różnice wewnętrzne, więc jak nam się udało go nacelować, to mamy wrażenie, że po prostu robił takie bity dokładnie bardziej pod nas i to widać na tej płycie. Szukaliśmy takich bitów z pierwiastkiem magicznym, my to tak trochę mówimy, nie? Tak się śmiejemy, trochę takich PF-kowych, ale to chodzi nie o to, że chcieliśmy odzwierciedlić coś z tamtych jakby lat, tylko bity, którymi właśnie za młodu byśmy się podjarali i którymi jaramy się właśnie teraz obecnie. Takie, które mają jakiś taki element magii, nie są po prostu zwykłym bitem hip-hopowym, tylko mają jakieś dźwięki specjalne, które gdzieś sobie tam latają, lewitują, mają jakieś drugie dno i tak dalej. I to było dla nas rzeczy turbo istotne. Ale oprócz tego, że dostaliśmy bity, jak Fokus wspomniał, robił też nam bity na zlecenie typowo. I przykładem jest utwór Renesans, którym poprosiliśmy go, mieliśmy jakby koncepcję na to, że chcemy napisać numer, to był ostatni numer na płycie tak naprawdę. Mieliśmy pomysł, że chcemy napisać tytułowy numer, że chcemy użyć tych postaci z Renesansu. I potrzebujemy bitu do tego i najlepiej, gdyby zrobił bit z samplami z muzyki renesansowej. Mhm. On mówi, wezwanie, dobra, siadam. No i zaczął robić, wysłał pierwszy numer, był bardzo renesansowy, ale był bardzo taki patetyczny, smutny i powiedzieliśmy, że to nie może tak być, bo to jednak nie tędy droga. No, numer tytułowy nie może być taki przytłaczający, musi mieć jakąś energię. No i zrobił drugą wersję, samplował coś tam innego, zrobił ten właśnie instrumental, to Fokus się już bardzo za nim zajarał, ja na tym pierwotnym etapie jeszcze nie za bardzo i jeszcze powiedział, mam pomysł, żeby tutaj pianista, nasz Tymoteusz Bies, który jest też w utworze Dealer Liter, żeby dograł jeszcze partie jakieś na fortepianie. No i to faktycznie uzupełniło ten numer do tego stopnia, że już się też nim podjarałem i mamy oto tytułowy track. No dobrze, posłuchajmy, bo to tak jak w dobrym kryminale. Opowiadamy, napięcie rośnie, więc musi być to szczytowanie. Czas ekspansji, nowych szans, renesans, pokonamy dystans, pauz i ocean, kłam, zbudujemy przystań, tam gdzie nieważne nas, kasujemy insta i zamieszkamy tam. Czas ekspansji, nowych szans, renesans, pokonamy dystans, pauz i ocean, kłam, zbudujemy przystań, tam gdzie nieważne nas, kasujemy insta i zamieszkamy tam. To nie my i nasze być albo nie być jak Szekspir. Zamiast wierszy mamy teksty, a ten styl we krwi. Szkoła pchania wersy arcyważnych kwestii. Jak anioła freski, liczna prestiż. Mam w planach dotrzeć tam jak Vasco da Gama. Potem poprzez cieśninę Magellana się otrzeć. Ośmiesz poczuć mocniej emocje. Czeka gdzieś ma polana i hamak. Jak Kopernik swemu wierni, aż się wypełni nasz gwiezdny terminarz. Na półce masz zestaw prac niczym wernisaż. Zauważ, obracamy glob kolejny raz. Terra nova incognita, kolumbiana, niezdobyta, niezbadana, seniorita, tabula rasa nabita, carte blanche i ocean szans, od rana mnie bić. Czas ekspansji, nowych szans, renesans, pokonamy dystans, pauz i ocean kłam, zbudujemy przystań, tam gdzie nieważne nas, kasujemy insta i zamieszkamy tam. Czas ekspansji, nowych szans, renesans, pokonamy dystans, pauz i ocean kłam, zbudujemy przystań, tam gdzie nieważne nas, kasujemy insta. Nieraz leżę, snuję teorie, jak teraz w nie wierzę. Albo szczerze idąc Monalizą na spacerze, ferze dantejskich scen w kraterze. A my carpe diem, nie kurs na ostatnim wieczerze. Szukam miejsca, obrażam majestat jak Luther. Walczymy na wojnie idei. Wolność płynie z serca i bierze tylko w przyczynę i skutek. Bunt jak Galileo Galilei. Rozprzestrzeniam myśli jak Gutenberga druk. Jeden cel dla wszystkich, choć miliony dróg. Stuk puk do twojej głowy puka prawdy diuk. Nie omieszka tam zamieszkać nieistotny jaki próg. Za wcześnie na kosmos, w sam raz na świat. Umiejętności rosną od lat jak nie jak tak. Idziemy po mistrzostwo, klasycznie ja i brat. Pas, werbel, stoparach i efoka, poka, skład. Czas ekspansji, nowych szans, renesans. Pokonamy dystans, pauz i ocean kłam. Zbudujemy przystań tam, gdzie nieważne nas. Kasujemy insta i zamieszkamy tam. Czas ekspansji, nowych szans, renesans. Pokonamy dystans, pauz i ocean kłam. Zbudujemy przystań tam, gdzie nieważne nas. Kasujemy insta i zamieszkamy tam. Wspomnieliśmy o Magierze, który jest jednym też z bohaterów tego albumu obok was, ale na tym krążku są również goście. Porozmawiajmy może teraz o nich. Za chwilę będzie utwór Czarna Dziura z Abradabem między innymi. Dlaczego wybraliście takich, a nie innych? Czy to były tylko i wyłącznie, powiedzmy, takie personalne kontakty, czyli kumpel, to niech zaśpiewa, czy tam zarymuje? W Czarnej Dziurze nie, to chodziło o temat przewodni chyba, o narkotyki. Mm. No i dlaczego akurat tacy goście? ATZ, dlatego że znamy się jakby od... jakby pozakoncertowo, bo oni grają trochę inną muzykę z Murder Music ówcześnie, kiedy się poznawaliśmy. Już nie z Murder Music. Tak, wiem, dlatego mówię ówcześnie, ale wtedy się poznaliśmy, no to zawsze tam joint był przyklejony do ryja, więc jakoś tak od razu się automatycznie skojarzył. Wrzuciłem Sebastianowi, że może jego do tego kawałka, bo kawałek traktuje o bad tripie. On mówi, no w sumie, jak się tak zastanowiłem, napisał. Na dub już chyba od dawna chcieliśmy go na fita ściągnąć i to może ty powiedz, bo ty załatwiałeś duba. No nie, no ten numer jakby, no to w zasadzie naturalnie trochę powstał, bo ten pomysł już długo był dokładnie, w głowie. To jest w ogóle jeden z niewielu takich, przepraszam, że się jeszcze wtrącę, to jest jeden z niewielu takich kawałków, ale one się zdarzają, kiedy pomysł leży w szufladzie lata. No, dokładnie, i sobie dojrzewa, no i rozkwit w końcu, nie? A jeśli chodzi o resztę gości, no to Góral, no to wiadomo, to wiesz, do numeru Średniowiecze to jakby pasował. Chociaż na początku twierdził, że nie pasuje do końca. Tak myślał, ale mylił się na szczęście. I ten, jak widać, odnalazł się świetnie. Jeśli chodzi o tam innych gości, to raczej dobieraliśmy to pod kątem już numerów i stricte klimatu, nie? Jak wiedzieliśmy, że w tym numerze ktoś by się mógł odnaleźć i mamy naprawdę duży rozstrzał, bo jest z jednej strony Vito Bambino z Bitaminy w utworze Dealer Liter, chillowy numer, jest Lot Drozda w ciężkim numerze Mob Deepowym, można powiedzieć Błędne Koło, są reprezentanci młodego pokolenia, czyli Bober, Yankigi w numerze Trusk, ten Burza Mózgu, kogoś na pewno, Vixena zapomniałem. Vixen, Clash, Jot, no to znowu reprezentanci blisko nas mieszkający, że tak powiem, czyli spod szyldu Max Flow, ale też to są ludzie, którzy pasowali do tych numerów. No tak jakby mając numer, rzucaliśmy myślami, kto by tam pasował i raczej dobieraliśmy pod kątem klimatu, który ci dani artyści wykonują, no i uderzaliśmy. Nie mówię, że są wszyscy ci, których jakby planowaliśmy, bo oczywiście też byli tacy, co nie mieli czasu albo nawet ochoty odpowiedzieć nam na zaproszenie, więc takie rzeczy też się zdarzały, ale z drugiej strony są ludzie, którzy są bardzo otwarci, są ludzie, którzy nawet rzutem na taśmę potrafią dorzucić swoje wersy i bardzo to cenimy, doceniamy i dziękujemy wszystkim i pozdrawiamy serdecznie. Ja jestem szczególnie ciekawa, co takiego ma w sobie Yankigi według was, że znalazł się na waszej płycie. Dostępność. Dostępność, pracowitość i też tutaj Magiera jakby zasugerował go, bo miał okazję już pracować z nim przy płycie PEI, a trochę poszukiwaliśmy kogoś naprawdę z najmłodszego pokolenia, nie znamy bardzo dobrze tej sceny, więc to nie było tak, że siedzieliśmy godzinami, wyszukiwaliśmy kogo wziąć. Ta płyta, która dzisiaj nam się tu przewinęła pewnie jako taki podręcznik, słowniczek tej młodej sceny chyba warta pod tym kątem jest sprawdzenie, o tak. Okej. Natomiast no to już jest fakt dokonany. Potrzebowaliśmy kogoś z młodego pokolenia, no Bobera akurat w jakiś sposób tam znaliśmy, bo wiedzieliśmy, że jest wielokrotnym mistrzem freestylu mieliśmy okazję się tam gdzieś przeciąć, a Yankigi był zasugerowany przez Magierę i naprawdę w kontakcie bardzo przyjazny człowiek, bardzo szybko się dopisał, podobało nam się to, co zrobił i fajnie, że mimo, że gra newschoolowe rzeczy, na oldschoolowym bicie też poleciał. To, że z autotunem, to jest jego wybór i wiem, że to największe zarzuty. To jedyny chyba autotune na tej płycie, tak? Tak, ale to już... Ale za to z oldschoolowego bitu. Dokładnie, więc to połączenie, że i trochę taki ponadczasowy kawałek, mam nadzieję. Thank you. Dobiegła mnie czarna dziura, a na jej pułap odesłała ła chmura. Czy wywołała ła ta mikstura? Nie jestem pewien akurat. Wchłonęła mnie czarna dziura, a na jej pułap odesłała ła chmura. Czy wywołała ła ta mikstura? Nie jestem pewien akurat. Pragnę czyszczyć chwilę trwa jak ser Faust, a nie przyjąć w łeb złoty strzał. Ej, pancer Faust, płuca jeden chaos, serce interwał, mózgu fał, au, czarna dziura raus, nie chcę więcej traum. Blackout is in the house, zabakał i czarne łepety na Mickey Mouse. Jak cwaniak wjechał tu z marszu Faust, zamiast aplauzu pause, dziki szał, dziki blau. Omijam każdy podejrzany link, a TZ that's the thing. Wchłania mnie czarna, odchłania, wypluwa czarny swing. Prosto z projektów, gdzie jaram z wkładką ćmik. Wyłapuję strumień wiedzy, by dać go gładko w plik. Ej, z dala od blasku gwiazd, z GDA do miasta kast. Dusi was próżniowo astma i nagli czas. Ja toczę spory głaz, bo mam niszowy trans. A za horyzontem nie ma miejsca na kiczowy lans, nie. Gdzie? To, co? Jak to idzie? Gubię trop. Latka lecą, który dzień to, który miesiąc, który rok. Nie czuję gardła, mineralna to czy grog. Czy to euro, czy to drachma, czy to astma, czy to smog. A tak znienacka, gaz i maska, plaskacz, kop. Echo miasta, ghetto blasta, jedna kasta, różny flow. Życie rap, abradab, rach i fo. Czarna dziura to kultura bycia, o. Wchłonęła mnie czarna dziura, a na jej pułap odesłała ła chmura. Wywołała ła ta mikstura, nie jestem pewien akurat. Wchłonęła mnie czarna dziura, a na jej pułap odesłała ła chmura. Czy wywołała ła ta mikstura, nie jestem pewien akurat. To jak sen, jak ciemniak, ciemna głębia fakta. Trawa jak chemia zmienia ustawienia gad. To jest mat, nie móc wstać z siedzenia, co za bat. Ile to ma trwać? Minut, może lat, może minęły milenia. Cień jak schizofrenia na mnie padł jak strach. Nie wolno się bać, kiedy wstajesz, miej coś w rękach. Cień jak co dzień, jutro, dzisiaj, level up. Patrz jak się rozprzestrzenia muzyka na twój świat. Tak, tak, tak, każdy dźwięk ma swój osobny track. Patrz jak sam się zmienia, patrz jak płynie rap. Zobacz jak po dymie zaczyna mieć smak. Dziś nie umrzesz, fakt, dziś zrozumiesz brat. Dziś się u mnie padł jeden za duży mach. Wchłonęła mnie czarna dziura, to nie była natura. Gdyby to była mikstura, to by był denaturat. Pijesz, palisz czy furasz, oby nigdy na hura. Uważaj na czym latasz akurat, bo spalisz pióra. Wchłonęła mnie czarna dziura, a na jej pułap odesłała ła chmura. Czy wywołała ła ta mikstura? Nie jestem pewien akurat. Wchłonęła mnie czarna dziura, a na jej pułap odesłała ła chmura. Czy wywołała ła ta mikstura? Nie jestem pewien akurat. To był utwór zatytułowany Czarna Dziura, Pocahontas, Abradab i ATZ. Rahim Focus są dzisiaj naszymi gośćmi. Wszystko na okoliczność premiery nowego albumu Renesans. Który to jest wasz album w ogóle? Nie mówię już o Pocahontas, ale... Raczej nasty, ale ciężko powiedzieć. Nasty. Trudno stwierdzić, bo nie wiadomo jak liczyć, ale jako Pocahontas piątka. Piątka. A czyli nie siedzicie tam sobie z telefonami, nie liczycie tego, ile tam futuringów zrobiliście i tak dalej? Nie. Nie, to nie, za X liczy. Za X liczy. Wy tylko liczycie to, co z tego spływa. Dobrze, na konto. A powiedzcie, już odnaleźliście się w tym całym show biznesie, bo Wojtek, ty masz taki chyba troszkę, mówię do Rahima, taki troszkę dystans do tej całej branży muzycznej. Odnalazłeś się już w tych wszystkich organizacjach zbiorowego zarządzania i tak dalej? Tak. Czyli już tam, tak. Wiesz, numer konta znają. Tak, płynie strumyczek. Tak, strumyczek płynie i wiesz, jak to funkcjonuje. Opowiedzmy jeszcze o tych gadżetach, bo to jest coś naprawdę, czego nigdy w życiu nie widziałem i chcę się dowiedzieć, co się stało, że są takie magnesy. Dobrze, zacznę od czarnej dziury. Czarna dziura była w limitowanej wersji preorderu. Jest to bonus Hidden Track. Tak ukryty, że już o nim powiedzieliśmy przed premierą, więc się nie ukrył za daleko. A mimo wszystko ludzie dostają płytę i mówią, ja nie mam tego utworu i reklamacja. Ale ja potem pytam, a jaki masz kolor krążka? Czarny. No to jak czarny krążek, to musi być czarna dziura. Ty masz pomarańczowy. Czyli nie mam czarnej dziury? Nie masz. Jak ci będzie zależało, to reklamację złożę. Ale to już poza anteną. Natomiast jeśli chodzi o magnesy, to faktycznie no, każdy z naszych ludzi, którzy nabywali u nas w Maxflow sklepie ten album w wersji limitowanej, dostawali po takim magnesiku losowo wybieranym, więc też niekiedy był zawód, o, mam Rahima, chciałem Focusa, albo o, super. Nie, jak Pokemony po prostu. No, trochę tak. Ale zawsze był prosty sposób na to zamówić dwa albumy, wtedy zostawało się jednego i drugiego, więc wiesz, to było rozwiązanie. Tak, jeśli chodzi o te magnesy, to jest to pomysł, który się zrodził podczas takiego przecięcia się z pewnym rzeźbiarzem ze Śląska, Maciek Miller, który to, widziałem jego pracę po prostu. Przecinaliśmy się z zupełnie innych tematów, ale zobaczyłem jakieś statuetki, które zrobił jako jakąś nagrodę na festiwal. I tak mnie tchnęło, mówię, kurczę, tutaj mamy w sumie modelowanie 3D na okładce, jesteśmy tam wymodelowani, może dałby radę te nasze postaci przenieść również na jakąś taką formę właśnie, czy magnesu, czy czegokolwiek. No i spotkałem się z nim, no i okazało się, że nie do końca może bezpośrednio z okładki to zrobić, ale może nas jakby ulepić, wyrzeźbić, nie? No to trochę się to różni od tradycyjnej rzeźby, bo nie jest wcale łatwo, to nie jest dłutkiem robione, tylko tak naprawdę wykałaczką. Czyli mówi, że jeden ruch bardziej lub mniej powoduje, że ktoś jest mniej lub bardziej do siebie podobny. Ale tak to... były wszystkie modele robione, czy pierwsze, a potem jakieś? Nie, no pierwsze oczywiście, 3D. A potem było już odbijane, nie? No bo ten, tylko że to jest chyba trzecia wersja tak naprawdę, no bo tam, mówię, niuanse wchodziły w grę i jak już były takie najbardziej zbliżone do nas te postaci, to zaakceptowaliśmy, no i wtedy zaczęła się już chałupnicza robota z powielaniem ich, szlifowaniem, kolorowaniem i tak dalej. Ja chciałem reklamację złożyć, bo profil Focusa mi nie pasuje tutaj z tym magnesikiem. Nie zgadza się. Zawsze trzeba możesz doszlifować. Dobrze. All inclusive teraz będzie. Nagranie z jednym z moich ulubionych ludzi ze Śląska, czyli z Kleszczem. Musiałem zmienić kalendarzy kilka. Musiałem wcielić się w owce i wcielić się w wilka. Sam siebie zjeść i nie strawić do końca. Wypuść gdzieś chęt w stronę czarnego słońca. Aby zrozumieć, że żyć trzeba umieć, a ocean chociaż wielki nie zawsze musisz umieć. Szumem budowałem swój wielki świat. Małe lego, wielkie ego, na nim wielki zad. Wtedy kobiety i dymy i bary, i to miałem w bani, i to manemane, i to były plany, i ja biję pany. Wbrany, wygany, jak gramy, to gramy. Same waćpany, kolejny drin, bolące rany, urwany film. A ja tam tonący w nim. Samotny wilk, choć ten sam to już nie jest nim. Kręcę inny film, inny ktoś się obudził. Kręcę filmy jak Woody, scenka po scence. All inclusive, scenka po scence. Kręcę film jak Woody. Pęce, pęce, ujęcie jakie lubisz. Jak niższej zdobyć, czy więcej tu być. Pęce, szczęście w opcji all inclusive. Scenka po scence, kręcę film jak Woody. Pęce, pęce, ujęcie jakie lubisz. Jak niższej zdobyć, czy więcej tu być. Pęce, szczęście w opcji all inclusive. Dawno, dawno temu, kiedy byłem jeszcze młody i głupi, póki celowałem w najwyższych lotów booking. Z górnej półki sztuki, niczym Soho Booty. W głowie miałem mishmash, hash, tutti frutti. Chciałem sączyć drinki z lotem na tarasie coraz. Jeść muffinki z haszem na wypasie. Rąk nie brudzić, jednak spać na kasie oraz zatracić w czasie, jak w trasie zasięg na Bora Bora. Robić z nią barabara, tam spora nora. Przed dumem Ferrara, gram oratora. Ale się zara, to moja stara wiara. Mówię jej sayonara. Dziś odróżniam szczęście od chwilowej przyjemności. Jako dwie skrajności na jednej osi wartości, litości. Po co utrudniać, można uprościć i odnaleźć sferę radości nawet w ciemności. Scenka po scence, kręcę film jak Woody. Pęce, pęce, ujęcie jakie lubisz. Jak więcej zdobyć, czy więcej tu być. Pęce, szczęście w opcji all inclusive. Scenka po scence, kręcę film jak Woody. ręce, pęse, ujęcie jakie lubisz. Jak więcej zdobyć, czy więcej tu być. W ręce szczęście w opcji all inclusive. Nie wszystkim się marzy wiatr na twarzy, tak jak nie musisz mieć plaży, jeśli masz tak jak ja. Cały insta kopia, kopi plagiat. Czar dzieciństwa znikła, cała magia. Hygge, zen, mindfulness, medytacja. Proste sprawy, zbędna nawigacja. Aby być, wystarczy obserwacja. Po co żyć, gdy ciągle coś ponagla. Musisz chcieć mieć wszystko szybko i przesieć. Musisz być gdzieś, znowu zrobić fotkę, śmieć. To gorsze niż śmierć, tak nie żyć. Nic nie kwestionować, wierzyć. Musisz robić co należy, dobry pies sieć. Każdy tchórzy, gdy się chmurzy. Ja czekam na zapach po burzy, a słucham wtedy dobrej muzy. Ściągam z głowy kaptur z bluzy i mam all inclusive. Stęka po stęce, kręcę film jak Woody. Enzy, pęce, ujęcie jakie lubisz. Jak więcej zdobyć, czy więcej tu być. W ręce szczęście w opcji all inclusive. Stęka po stęce, kręcę film jak Woody. Enzy, pęce, ujęcie jakie lubisz. Jak więcej zdobyć, czy więcej tu być. W ręce szczęście w opcji all inclusive. Poza anteną powiedziałeś, Sebastian, że Kleszcz to fajny człowiek. Czy tylko dlatego z wami współpracuje? Nie, no też jest zdolnym artystą tak naprawdę, ale wiesz, to fajnie jak te dwie rzeczy idą w parze. Dokładnie. Bo nie zawsze tak jest, że ci fajni artyści są fajnymi ludźmi, niestety. No ale też bywa w drugą, że fajni ludzie bywają słabymi artystami. Tu akurat mamy kombo. To jest krzywo, no. No, to jest, tu jest akurat kombo tych dwóch rzeczy i obie są na dobrym poziomie. Na zakończenie naszego spotkania jeszcze chciałbym, żebyśmy chwileczkę przynajmniej porozmawiali o waszych koncertach, bo cały czas wydaje mi się, że sprawia wam przyjemność stanie przed publicznością i rozmowa z nimi. Czy tak jest, czy się mylę, Wojtek? Znaczy tak, no wiesz, przede wszystkim sprawia przyjemność to, co potrafisz robić, nie? Więc jak my potrafimy grać, to wychodzenie na koncert jest przyjemnością. Tak naprawdę najtrudniejsze jest... najbardziej męczący jest ten dojazd, kwaterowanie, łażenie, próby, sruby i tak dalej. Czekanie, bo to, ten zawód też chyba z czekania składa w ogóle. A samo granie, ten godzina ponad, półtorej, można powiedzieć, bo tyle mniej więcej gramy, to jest czysta przyjemność, nie? To chyba się po to żyje tak naprawdę. Dokładnie. Szczególnie, wiesz, to jest fajne, jak no nie zawsze gramy tylko dla swojej publiki, co wiadomo, że na jakichś festiwalach, dniach miast, czy czegokolwiek, to... Zawsze wyzwanie możemy się zaprezentować. Dokładnie, jest wyzwanie, ale fajne jest to, jak, wiesz, zaczynamy i ludzie tak trochę podchodzą jak pies do jeża na początku, wiesz, tak... No są, wiadomo, 5 rzędów naszych ludzi, którzy się tam machają łapkami, się cieszą, ale cała reszta to tak raczej stoi, sączy sobie piwko, ogląda, ale potem tak coraz bliżej, od połowy koncertu już coraz bardziej aktywny udział, a jak kończymy to wszyscy bis, no i kiedy my już jesteśmy naprawdę już zużyci z energii i z repertuaru, to oni nagle chcą się bawić, nie? Wtedy im się włącza impreza. No ale tak to działa, nie? Tak to działa, no ale dla nas to jest wtedy satysfakcja, że jakby... jak to mówiłem sobie, pokonaliśmy tą publikę i to jest wtedy... A to chyba o to też chodzi, żeby zostawić ich z poczuciem lekkiego niedosytu niż w drugą dokładnie, stronę dokładnie, zmęczyć i potem będą musieli, o Boże, znowu Pocahontas nie idę. Słuchajcie, niestety tym razem ja będę tutaj takim surowym człowiekiem, który musi skończyć naszą rozmowę, bo czas nas ucieka. Bardzo wam dziękuję za przybycie do naszego studia. Rahim Fokus, ale chcę jeszcze z taką dygresją skończyć, mianowicie poznaliśmy się, pamiętacie kiedy? W Opolu? Tak. To było Hip Hop Opole 2001 i cieszę się, że minęło od tego czasu 18 lat, a wy się nic nie zmieniliście. Tak. W sensie jako ludzie. Naprawdę dzięki wam za to i z taką samą prawie ciekawością. Komplement. Proszę? Prawie komplement. Słuchaj, to jest komplement. Jeszcze ci powiem więcej, że każdą waszą płytę wkładam do odtwarzacza, czy tam odsłuchuję sobie z wielką przyjemnością, bo wiem, że czegoś fajnego się mogę dowiedzieć. Pocahontas, nowy album Renesans. Zapraszamy państwa, a my słuchamy jeszcze w polskim bicie utworu zatytułowanego Nie Zawsze. Po, 2019. Pocahontas. Nie zawsze to, co warto, się opłaca, ale często wyznacza głębszy sens. Nie zawsze to, co się opłaca, warto, bo nie zawsze to lekarstwo na sen. Nie zawsze to, co warto, się opłaca, ale często wyznacza głębszy sens. Nie zawsze to, co się opłaca, warto, bo nie zawsze to lekarstwo na sen. Widzisz, wyłom, weź łom, ziom, wyłam się z szeregu, choćby siłą, gdzie przełom, nie neguj swego zewu. Iść przez życie według własnych praw i reguł, uznać, iż warto było, choć się nie kaliło szczegół. Odniąłem od oczekiwań życie, zostały mi wnioski, które zrobiły różnicę, ale moje serce nie zna się na księgowości, a poza tym rachunek jest prosty, ale sam się nie opłaci, idź jak te macie. Twoje serce to życiowy kompas, kompan, który nie oszuka cię, i nieważne miejsce i zawartość konta, cała reszta sama zjawi się. I nie zawsze to, co warto, się opłaca, ale często wyznacza głębszy sens. Nie zawsze to, co się opłaca, warto, bo nie zawsze to lekarstwo na sen. I nie zawsze to, co warto, się opłaca, ale często wyznacza głębszy sens. Nie zawsze to, co się opłaca, warto, bo nie zawsze to lekarstwo na sen. Sen się spełnia, przelewy na konto, sukces tylko sukces, ale serce smutne, jednocześnie pełne jest i puste, jednocześnie wszystko w wieżach, uch, wiesz. Czasem praca, w której się zatracasz, sprawia, że tracisz z oczu główny cel. Wiesz, trzeba mieć jeszcze do czego wracać, nie obracać się tylko wokół zer. Co z tego, że jak Hendrix masz brandy, wbijasz trendy tłusto, wprawiasz w obłędy błędnik, gdy grasz festyn, bo są kasy blask jak splendy, masz i mnóstwo w te bendy, później pijesz za błędy, gdy strach spojrzeć w lustro. Nie zawsze to, co warto, się opłaca, ale często wyznacza głębszy sens. Nie zawsze to, co się opłaca, warto, bo nie zawsze to lekarstwo na sen. Nie zawsze to, co warto, się opłaca, ale często wyznacza głębszy sens. Nie zawsze to, co się opłaca, warto, bo nie zawsze to lekarstwo na sen. Jak zjeść cukierkę i mieć cukierkę, wymyśl, nie nauczymy się na uniwerkach tej doktryny, coś jak gierka w berkach, gdy tak ciągle gonimy, by z serca wyczyny wynieść hen na wyżyny. Mieć czy zjeść ciastko, jasnowidzu decyduj, akwarium czy rybki, wybór Excalibur. Kiedy bywa szybki, życie jest pełne przygód, lecz niekoniecznie wygód, bo bywa niebezpieczne. Ty wybrałeś akwarium, w nim siedzi twoja baba, ja pytam ciebie, rybko, czy masz coś do gadania? Pływaj nawet jak płytko jest i nie zamulaj, życie to sitko, a za nim błękitna laguna. Błękitna jest laguna, błękitna jest laguna, błękitna jest laguna, błękitna jest laguna. Czas niestety kończyć się dzisiejsze wydanie audycji Polski Beat, które przygotowali Grażyna Oczkowska, Marta Malinowska i Hirek Wrona. Ostatnie dziękujemy nagranie, bardzo. Tak, dziękujemy bardzo. Ostatnie nagranie zapowie Marta. Zwrot klubowy na Kraków to będzie Selwi, jego utwór sprzed paru lat właściwie, ale dzisiaj byliśmy mocno zdominowani brzmieniem hip-hopowym, więc żeby nasi słuchacze nie zapomnieli o tym, że Polski Beat potrafi naprawdę zagrać różnie, to Selwim się pożegnamy. Dziękujemy bardzo, do usłyszenia.